राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा 5 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मन में तो यही बात आई कोई भाई जी आए हैं मैं जानता नहीं हूँ खुशी बिचारी खुशी से बैठना चाहिए कोई हर्ज हुआ नहीं खुशी से बैठने में हर्ज हुआ नहीं मैं तो परिचित नहीं हूँ भाई पढ़ा राजस्थान के राज्यपाल के घर से बताओ ठीक भगवान के नाम जप में स्वरूप का ध्यान जरूरी है क्या या नाम जप करते बिना स्वरूप के ध्यान के ध्यान करना जरूरी बहुत जरूरी नाम जप है ध्यान के वास्ते ही ध्यान मुख्य है ध्यान लगा ले नाम भूल जाए कोई हर्ज नहीं है ध्यान जरूर होना चाहिए और बिना नाम बिना ध्यान के नाम जप करते क्या वो साधारण फल है और भगवान तो हमने देखे नहीं तो ध्यान कैसे करें है भगवान है ये सब कहते हैं संत कहते हैं महात्मा कहते हैं शास्त्र कहते हैं भगवान है तो मान लो भगवान के विषय में विशेष जानने की जरूरत नहीं है मात्र से मान लो ध्यान हो गया है मात्र से क्योंकि भगवान को हम जान नहीं सकते कैसे जानेंगे तो हमारी कमी रहेगी इस बात से मान लेने के भगवान है ये बात मान लेनी चाहिए इस बात से भगवान है यही ध्यान है सब जगह परिपूर्ण है आकाश सर्वगत सन्नित्य जैसे पोलाट है ना पोलाट ये आकाश इससे भी सूक्ष्म सब जगह परिपूर्ण है सब के हृदय में बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह भगवान विराजमान है ऐसे ध्यान रखो ऐसे परमात्मा है परमात्मा के विषय में ज्यादा जान सकते भी नहीं जान नहीं सकते जानने में आते नहीं। देखो आपको एक बात बताएं हम अपने बाप को जान नहीं सकते मान सकते जाने कैसे है किसी में ताकत जानने की नहीं है माँ का शरीर है तो उनमें तो शरीर पूरा बन गया था हमारा उस माँ को भी जानते नहीं है मानते हैं जो कारण होता है उसको कार्य है जान नहीं सकता रचना होती है वो रचना रचयिता को नहीं जान सकते जो पैदा होते हैं वो पैदा किस से हुए उसको नहीं जान सकते कोई भी नहीं जान सकते कैसे जाने वो पहले था ही नहीं जाने कैसे आप है इतने शरीर है फिर वो नहीं जान सकते मान सकते हैं तो माने में है ये माना सबसे श्रेष्ठ है सबसे उत्तम है। माँ बाप को जान सकते हो? माँ बाप को देखा नहीं है इसने, माना है, केवल माना है, सिवाय मानने का कोई इलाज है नहीं। अरे मानना वो जानने से विशेष है, वो कमजोर नहीं है। ये मैं हूं तो कोई न माँ बाप का ये मानना ही पड़ेगा, बिना माने तुम कहां से आए, आप कहां से आए, तो मानना ही पड़ेगा। मानना जानने से कम नहीं है, तेज है। इस खातिर ये है ना, ये सही है। तो अरे माँ बाप को जानते नहीं तो माना तो पड़ता ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे भगवान सबके कारण है, सब उसे कार्य है, वो कार्य कारण को जान नहीं सकता, मान सकते हैं। तो मानना परमात्मा है ऐसा मान लेना, कोई ध्यान है। सोच जाने जय देव जनाई, मैंने जाना, मैं जाने में भी साक्षात नहीं जान सकता। कैसा मैं जिस समय बाप बना है उस समय ताप थे ही नहीं, केवल पानी बूंद से बने, कैसे जाने बूंद कैसे नाप दो। माँ के शरीर, माँ तो शरीर पूरा बन चुका, कोई भी माँ को जानने वाला नहीं। मैं तो कोई भी तो आप कि माँ को मैंने देखा है, माना वो मानना कमजोर नहीं है जानने से। ये शरीर है तो इसकी माँ जरूर है, ये हो सकता है अभी नहीं रही है पहले थी, परंतु माँ को मानना ही पड़ता है, बाप को मानना ही पड़ता है। ऐसे सबके ईश्वर माँ बाप है, उसको जान नहीं सकते। अरे माने बिना आप रह सकते ही नहीं, कैसे हो, आपकी सत्ता ही कैसे हुई, आपकी सत्ता पिता से ही है, जान नहीं सकते। जानने की ताकत नहीं किसी में ही, इतने बेटा आप बताओ, कोई जानता हो तो बताओ। हम मान सकते हैं तो भगवान है, उसे प्रमाण प्रमाण है, हम है तो हमारे माँ बाप है, सृष्टि है तो सृष्टि माँ बाप है, यदि सृष्टि है यदि माँ बाप है। सर्व योनि से कौन थे या मूर्ति या संभव थे या संपूर्ण योनि में जितनी मूर्तियां पैदा होती है, अहम बीज प्रजा पिता, मैं सब बीज प्रदान मिता करूं। एक इमली के वृक्ष में है, इमली का तेज बड़ा तेज तनार ऊपर डाले, छोटी टहनिया टहनिया टहनिया में पत्ते पत्ते में फूल, फूलों में बीज, सब उस एक बीज में बने हुए। कैसे जानेंगे, जान सकते नहीं, मान सकते हैं कि बीज है, ये इमली का बीज है। तो इमली से भरी एक इमली नहीं है, हजारों वृक्ष है, मीलों तक एक बीज बने हुए। जानेंगे ऐसे माँ बाप को भी नहीं जान सकते, मान सकते, मानना पड़ेगा ही, नहीं तुम कहां से आए, तुम्हारा कोई माँ बाप तो होगा ही, तो जान मानना है, जानने से कमजोर नहीं है, भगवान है, जानना पड़ेगा ही। विश्वास दे भगवान है, ये ध्यान है, सब जगह परिपूर्ण है। मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, निराकार मूर्ति से मैं सबसे व्यापक हूँ, परमात्मा हूँ, बोले मानना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आप बताओ, इतने बैठे हो भाई और बहना, बताओ, आप बताओ, कोई कर जाना, कोई जान सकता हूँ बताओ, मैं जान सकता हूँ, कोई नहीं जान सकता। जब अपने एक बाप को भी नहीं जान सकते तो दुनिया मात्र के बाप को कैसे जानेंगे, सिवाय माने और कोई है नहीं। अरे जान माना है, जानने से कमजोर नहीं है, बड़े बलवान है। ये सत्ता सिद्धि कैसे होती? इस बार मान लो जान सकते ही नहीं। जानना भी मानना वो भी भगवान की कृपा से होगा। मान लो बहुत फायदा, ये बात है। कोई आदमी मर गया उसके लिए गीता पाठ रामायण पाठ कब तक करना चाहिए? सदा ही करो, बजट है साध रोजाना करना है, पिंडदान पानी दान रोजना, नहीं तो कम से कम एक तिथि दिन शांत अबो और एक श्राद्ध में दो दिन तो जरूर ही करना और रोजना करने का। उसको उसको मृतकात्मा को शांति मिलती है इससे? जरूर मिलती है, माँ बाप को फायदा होता है, जरूर होता है। ऐसी बातें बहुत आती है। वो पुनर्जन्मांक है ना, पुनर्जन्मांक कल्याण, उसमें यही बात दिखी है। हम जानते हैं कि भोग नाशवान है, हम भी मरेंगे तो भी भोगों से पिंड छुटता नहीं, कैसे छुटे बताइए? आसक्ति है भीतर पर, राग है, राग भीतर का राग, वो राग नष्ट होने से होगा। राग का नाश विचार से नहीं होता, ध्यान दो। राग का नाश कब होगा? फिर जब भगवान का आनंद आने लगेगा, भगवान के भजन के मस्ती आने लगेगी, भूल जाओगे। छोरा छोटे छोटे कंकर से, ठिकरी से, लाल पीले कांच के टुकड़ों से और लाल पीले कागज के टुकड़ों से प्रेम करते हैं। अब कैसे छूटे? कैसे रुपयों का लोभ लग जाए, फिर नहीं डूब जाएगा। रुपया का लोभ लग नहीं डूब जाएगा, ऐसे ही भगवान का आनंद आने लगेगा। हाँ छूटेगा, मेरे अपने विचार से नहीं छूटेगा, ध्यान से नहीं छूटेगा, आनंद नहीं छूटेगा। ध्यान से आनंद आएगा, आप राव छूट जाएगा, छूट जाएगा मोह, नहीं छूटेगा। कल आप शिव प्रकाश जी की बात बताई ना, कल शिव प्रकाश राय जी की सेठ जी के भाई की बात बताई, मामा के बेटे भाई की, तो मेरा हायर पिया हायर पिया वाला भजन सुनने की मनमारी है। हायर पिया ये भजन सुनने की मनमारी है, हायर पिया आग लग जाती ये भजन सुनने की मनमारी है। और बता, और श्यामदास जी का सत्संग 4:30 से 5:30 किया जाओ तो हमारे सुविधा है। अब जो 2:30 से 3:30 हो ना श्यामदास जी का सत्संग, वो 4:30 से आजकल सूरज तेरी से छिपे, 4:30 से 5:30 किया जावे तो, और बच्चों को संस्कृति कैसे डाली जाए, अच्छी संस्कृति बच्चों को किस तरह डाली जाए? एक समय रखे बालकों को सुनाओ, पद जो मांगा है पद सुनाओ, पद सुनो बस ध्यान पर सुनना। सब ध्यान संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे भजन करो रे, लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही। संत कहे हरि भजन कर, संत कहे हरि भजन करो, लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही, हाय रुपया होय रुपया आग लगी सब जग माही। खाऊं खाऊं करे रात दिन, खाऊं खाऊं करे रात, हाँ खाऊं खाऊं करे रात दिन, खाऊं खाऊं करे रात, के जन धर्म करम शुभ छोड़ दिया रे भाई, धर्म करम शुभ छोड़ दिया, नाशवान का लिया सहारा हरि से नाता तोड़ दिया, नाशवान का लिया सहारा हरि से नाता तोड़ दिया। हाँ, उपजा दोष यहीं से हाँ, सारा उपजा दोष यहीं से सारा, फल लागे अति दुखदाई रे भाई, फल लागे अति दुखदाई, हाँ ये रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माही, हाँ ये रुपया हो ये रुपया आग लगे, हाँ संत कहे हरि भजन करो रे, हाँ, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाँ ये रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माही, हाँ ये रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माही, घर त्यागी क्या गृहस्थी देखो, घर त्यागी क्या गृहस्थी देखो, घर त्यागी क्या गृहस्थी देखो, घर त्यागी क्या गृहस्थी देखो, लो लुपता सबके लागी रे भाई, लो लुपता सबके लागी, अन्न वस्त्र जल दाता देवे भीतर भूख नहीं भागी, अन्न वस्त्र जल दाता देवे भीतर भूख नहीं भागी, सारा धन मुझको मिल जावे, सारा धन मुझको मिल जावे, मिटे नहीं यह मंगताई रे भाई, छूटे नहीं यह मंगताई, हाय रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माही, हाय रुपया हो ये रुपया जी सब जग मांग, हाँ संत कहे हरि भजन करो रे, हाँ संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाय रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माहे, हाय रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग बड़ा आदमी कौन जगत में, बड़ा आदमी कौन जगत में, धन से कांटे पर तोले रे भाई, धन से कांटे पर तोले, धन लेकर बेटा परनावे, लेन देन पहले खोले, हाँ, धन लेकर बेटा परनावे, लेन देन पहले, हाँ बड़ा आदमी कौन जगत में, बड़ा आदमी कौन जगत में, धन से कांटे पर तोले रे भाई, धन से कांटे पर तोले, धन लेकर बेटा परनावे, लेन देन पहले खोले, धन लेकर बेटा परनावे, लेन देन पहले, स्वार्थ अंध हो गया जब सो, स्वार्थ अंध हो गया जब सो, आगे की सूझे नाहीं रे भाई, आगे की सूझे नाहीं, हाँ ये रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माही, हाँ ये रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माही, हाँ संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपिया ताई रे भाई, लोग मरे रुपिया ताई, हाय रुपया हो ये रुपया आग लगी सब जग माही, हाँ हाय रुपया हो ये रुपया आग लगे सब जग मान बढ़ाई धन कुटुंब के, मान बढ़ाई धन कुटुंब के, सुख में इतना फूल गया रे भाई, सुख में इतना फूल गया, मैं हूँ कौन कहाँ से आया क्या करना यह भूल गया, मैं हूँ कौन कहाँ से आया क्या करना यह भूल गया, मान बढ़ाई धन कुटुंब के, मान बढ़ाई धन कुटुंब थे, सुख में इतना भूल गया रे भाई, सुख में इतना भूल गया। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्या करना यह भूल गया। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्या करना यह भूल गया। जैसे फिरे बैल घानी का, जैसे फिरे बैल घानी का, आँखों पर पट्टी छाई रे भाई, आँखों पर पट्टी छाई। हाय रुपया हो ये रुपया, अगल की सब जग माही। हाय रुपया हो ये रुपया, अगल की सब जग माही। संत कहे हरि भजन करो, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताई रे भाई, लोग मरे रुपया ताई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। अगणित पाप करे धन के हित, अगणित पाप करे धन के हित, बुरा बुरा व्यवहार करे रे भाई, बुरा बुरा व्यवहार करे, झूठ कपट छल धोखे बाजी, चोरी का व्यापार करे। झूठ कपट छल धोखे बाजी, चोरी का व्यापार। अगणित पाप करे धन के हित, अगणित पाप करे धन के हित, बुरा बुरा व्यवहार करे रे भाई, बुरा बुरा व्यवहार करे, झूठ कपट छल धोखे बाजी, चोरी का व्यापार करे। झूठ कपट छल धोखे बाजी, चोरी का व्यापार करे। मरते समय पाप संग जावे, मरते समय पाप जावे, मार पड़े जमपुर माहिर भाई, मार पड़े जमपुर माही। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। हाँ संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताई रे भाई, लोग मरे रुपया ताई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगे सब जग माही। असत वस्तु का छोड़ सहारा, असत वस्तु का छोड़ सहारा, सुख की आशा तजिए रे भाई, सुख की आशा तजिए रे। नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए रे। नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए। असत वस्तु का छोड़ सहारा, असत वस्तु का छोड़ सहारा, सुख की आशा तजिए रे भाई, सुख की आशा तजिए रे। नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए रे। नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को भजिए। नरतन जन्म सुफल हो जावे, नरतन जन्म सुफल हो जावे, सत्संगत करिए भाई, सत्संगत करिए भाई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग मा। संत कहे हरि भजन करो रे, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताहिर भाई, लोग मरे रुपया ताई। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। हाय रुपया हो ये रुपया, आग लगी सब जग माही। संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का भजन करो, परंतु भीतर में अग्नि लग रही है प्यारे। देखो ये रुपया साथ से लगाने कोटी एक, अरे पाप किया है वो पीछे रह गया कोटी एक। रुपयों के लिए पाप किया है वो कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा, पूरा का पूरा साथ चलेगा। रुपया है उसमें एक पैसा भी साथ चलेगा नहीं, कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं। मैं क्या करें, मजबूर बनेगा। कोलू का बैल होता गाने का, वो उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वही रहता है, उम्र भर चलता है। आंखें पटी भी हुई, उम्र भर चलता है, वहां का वही रहता है। कितना ही काम करो, वहां का वही बना रहेगा। ये विचार नहीं होता, दृष्टि नहीं जाती, वो ख्याल नहीं जाता। सत्संग सुनते नहीं, सुनते हैं तो मानते नहीं, मानते तो करते नहीं। सच सुनना चाहिए, मानना चाहिए, करना चाहिए, आपका सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। परंतु होता भाई, आप खुद लग जाओ तब, नहीं लगने से हुआ नहीं। पर धन की बातें किए घर की भूख कर जाए, घर की भूख तो जल जावे जो धन हाथे आए। पर धन वो धन वाले भाई क्या करें, तो लाजी हुए गए, फिर रूजी हुए गए, भजन किया तेरों का फायदा हुआ। बोलो तुम भी लग जाओ भजन में, तुम तो भजन करो तो वो लाभ आपके लिए भी तैयार है। जो ध्रुजी को मिला, जो लाजी को मिला, वे भगवान आपके लिए तैयार है। पहले की अपेक्षा अब सस्ता है। अभी कलयुग में सब चीजें महंगी हो गई, और भगवान सस्ता हो गया। क्यों, भगवान कोई पूछते ही नहीं, सबसे सस्ता भगवान है, पर वो देखते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते। दिशा पूरी हो गई, इसका नतीजा बहुत खराब निकलेगा। परंतु सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, सोचते ही नहीं, क्या दिशा होगी, प्रचार नहीं करते। बेटा पढ़ना वजह त्रिपिला होगा तो ये करो, ये करो, ये करो। अरे दाय जो ज्यादा नहीं मिले तो छोरी को दुख देते हैं, वहां मेरी आई रुपये नहीं लाई, तेरे बाप ने रुपया नहीं दिया, तेरे बाप ने उम्र भर उसको दुख दे चौबे, क्यों नहीं जाना। एक पाप लगे, बड़ा भारी पाप हो उसे, मनुष्य दिया है आपको, मनुष्य अपनी कन्या प्यारी पुत्री जिसको पाला है तुम्हारे को दिया है, रुपया के ताकत देगा, उसका नाम कहीं नहीं करेगा। विश्वास जब आई ख्याल करो, थोड़ा ध्यान दो। एक बात सुनावा, एक थे वैद्य, एक वैद्य थे, उसके पास में एक रोगी गया, वो कहा महाराज आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट भी दुखता है, पेट में और आंखों में दोनों पीड़ा हो रही है, कोई इलाज बताओ। तो उसने लिख दिया, आ दवाई पेट के लिए, आ दवाई आंख के लिए। इधर उधर आएगा, क्या है महाराज पेट में दर्द हो रहा है, आंख बड़ी, अरे क्या हुआ, हवा इतनी, सब एक ही बीमारी, एक तो आंख दुखे, एक पेट कर, दो बीमारियां लिख दिया। अरे जब ये जो चूर्ण है, ये चूर्ण डाल देना पानी में, शेर भर पानी का पाव भर रह जाए, तब छान कर पीना, तो दोनों ठीक हुआ, आंख भी ठीक हुआ, पेट भी ठीक होगा। दोनों को ये बात बता दी, दोनों चले गए। एक ने जैसा कहा वैसे ही किया, दूसरे किया तो वैसे ही औषधि बदल दी, आंख वाले पानी में डाल दी, फिर उकार कर काट कर पी गया, और वह जो पेट में रही मोटो मोटा वो थोड़ी आंख में डाल दी, अब दोनों पीड़ा बढ़ी, आंख में छोटा सा फूल, आंख में पीड़ा बढ़ गई, पेट में पीड़ा बढ़ गई, और गाय देने लगा वैद्य को, मैंने रुपया नहीं दिया, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे को खराब दवाई दे दी, बैठी को दोष है। घर आने में सुबह जल्दी उठ कर पहुंचा, फिर बैठ दिया कि भाई कैसे है, खेल रहे। अरे ठीक हुआ, तुमने किया जैसे हुआ, मेरे पास रुपया नहीं है, इस बात से तुमने बंदों को पीड़ा बढ़ा दी, पेट की भी बढ़ा दी, आंख भी बढ़ा दी। वैद्य जी कहा भाई पीड़ा बढ़े थे तो बात नहीं है, कहीं ज्यादा फायदा भाई कहीं कम फायदा भाई, पर बड़े ऐसी थी नहीं भाई, थी नहीं, तुम कहते हो करेंगे भीतर बैठे गए। कैसी दवाई थी, कौन सी थी, तो आप पूरी धरी आप एक तो आई थोड़ी सी तो आंख में गाली और आंख मावे को ज्यादा ही दूसरे दम पी गए। तो काम उल्टा करता है तो उल्टा आंख फूटेगी, तू मरेगा, दो देता मेरे को पैदा खराब नहीं है, चलो इतना दूसरा आ गया। ठीक है, टट्टी लगी उससे पेट भी शांत है, पीड़ा भी कम हुई। देखो इन्हें पैसा दिया, ये पैसा वाला है, इसको दी दवाई बढ़िया, मेरे को दी घटिया। अरे दवाई एक दी भाई तुमने को, उल्टी तो कर ली तुमने, दो रुपए हमारे को। ये कहानी है। अब तात्पर्य क्या है, दो बीमारी सब के, एक तो पेट की बीमारी, तो धर्म कर्म छोड़ करके रुपया है रुपया है रुपया है रुपया करे, रुपया कमाए बड़ा करे। अरे ये उर्द था आंख ठीक करने के लिए, वो तो ले पेट में, भगवान का भजन करो, भगवान तो भगवान कर जाओ, मेरी मर्जी है जो है, मेरी मर्जी स्वीकार है, मर्जी आ पेट वास्ते कि जो भगवान की मर्जी उसे मिलेगा, जैसा मिले मैं निर्वाह करो। ये पेट वाली नहीं आंख में, आंख वाली नहीं पेट में, अब पीड़ा बड़ी दोनों ही, दोनों पीड़ा बढ़ेगी, बुरी दशा होगी होगी होगी, उल्टी दवाई सस्ता काम कैसे होगा। पेट वाली दो पेट वाला प्रारब्ध क्यों दिखाया, भजन हमारे दिखा नहीं महाराज। अरे भजन लिखा नहीं है तो भजन करने का होता है, लिखा होता धन संपत्ति रूठी है, वो पेट में नहीं, वो ले ली आंख में, आंख वाली थी वो ले ली पेट में। अब पीड़ा बड़ी दर्द हुई, आंख की पीड़ा बढ़ी, पेट की पीड़ा ही बढ़ गई। तो इस तरह से ऊंधा काम करने से उल्टी बात होती है। जब फल छूटा कैसे निकला, दवाई तो ठीक दे दी पर लेने में उल्टी कर देनी। प्रारब्ध लिखा है, प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर। आप जब जन्मते हैं आप हम सब ही, तो दूध पहले मां के थनम आ जाता है, दूध पहले आता है पहले, पीछे हम जन्मते हैं। भगवान का प्रबंध पहले है पीछे आपका जन्म होता है। प्रारब्ध से मिलेगा वैसे ही मिलेगा और नहीं मिलेगा तो सुलटा काम करो, अच्छी बात है। आंख ठीक हो इसके लिए करो उद्योग, तो उद्योग करे सब पेट के लिए, आंख के लिए करते ही नया उद्योग तो पेट आंख के लिए करना चाहिए। उल्टी नहीं दवाई उल्टी, और भजन महाराज लिख रहे तो भजन है, भजन नहीं होता हमारे लिखा हुआ नहीं है। अरे लिखा हुआ तो प्रारब्ध होता है, ये तो भजन करने का होता है। दवाई उठ दे रही, दोनों पीड़ा बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई, सुख से खा पी नहीं सकते, सुख से रह नहीं सकते, और आंख बिल्कुल अंधेरा हो गया। क्या फल होगा इसका, कितना नतीजा खराब होगा, इस तरफ ख्याल करते ही नहीं। अरे फल तो वही होगा जो तुम लेते हो, उल्टी दवाई ले उल्टा फल हो गई, वैद्य को दोष है, ये भगवान राम जी का दोष, भगवान का दोष, हमारे प्यार ने राम बदल दिखा ही नहीं, ये भगवान ने कर देखा राम, हम क्या करें, भगवान खराब है तो बदल करेंगे, पसंद नहीं करा दे भगवान। अरे भाई उद्योग दवाई मत लो, छुट्टी लो, उद्योग करो भगवान की प्राप्ति के लिए, पेट के लिए नहीं। पेट के लिए जितना काम है 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा उतना कर दो, वो काम वो कर दो और भजन में दो रात और दिन, तो सब काम ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने अच्छा काम ठीक से किया है उनके पेट की जिद्दें मिट गई, आम सब देखने लग गया ये पाप है ये पुण्य है, इसका फल अच्छा होगा इसका मंदा होगा, सब देखने लग गया, छोटा का ही फायदा हुआ। मैं ऊंधा का उम्र पे ऊंधा फल तो ऊंधा पर भोगना ही पड़ेगा, कोई बच सकता नहीं। अब ऊंधी दवाई ले काम नहीं हुआ, आंख में कचरा डाल देगा आंख में, अरे इसे सुनने तो कटक बनाना है, कई तरह बड़े चल गया आंख माया नहीं, इस बार आंख मारी माया, इसलिए बात हो रही दुनिया में मानते हैं नहीं, ना तो जानते हैं ना मानते, स्वयं विचार करते नहीं, दूसरी की बात मानते नहीं, दो है। एक विद्यार्थी पंडित हो गया तो घर वाले ने कैसा पड़ा है कि बड़ा पंडित हो गया है, दो बात की कमी है, अपने में अकल नहीं है दूसरे की मानता नहीं, और बड़ा पंडित है अज्ञ से असदान से अज्ञ से खुद अज्ञ है, असदान मानता नहीं, बाकी संस्या तो विनश थी ना, ये लोगों से न परो न सुनो न, ये लोग फलोग सब मिल जाएगा, उल्टा काम करो, कहा तो स्वयं विचार करो, नहीं तो महात्मा को कड़ा मानो, दो इलाज है दोनों भरी उल्टी, मेरा फर्ज भाई ही नहीं मिला, इस बात से भाई मेरा सब विचार करो, ऊंधा काम मत करो, छोटा काम करो तो फतह सुन मिले भैया, ये बात है, याद करो इस बात को, याद करो आखिरी पेट की दवाई है, आखिरी पेट दो ही हमारे पास, एक पेट है एक आंख है, कमाल पेट के बाद प्रारंभ पहले लिखा है, कलकत्ते से एक भाई गया हरिद्वार सत्संग में, यहाँ आ गया दूसरे भाई ने मित्र ने उसे नाम से व्यापार किया, उसे धन पैदा हो गया, अब धन तो लिखा जितना हो ही जाएगा, खुद करो व्यापार खुद करो, वो तो प्रार्थ में लिखा है, तो लिखी हुई बात तो वो है, लगाई थी भजन में, भजन लिखा हुआ था भगवान हमारे लिखा ही भजन, भगवान भगवानी मर्जी क्या करें, ऐसे होना मत चलो छूटो चलो। अब भैया अब कीर्तन सुनाओ, भगवान भगवान का नाम है ना, अभी हाँ तो भाई आंख की आंख की दे भाई आंख की, अरे तो आप संत समागम करिए भाई, जाना जान लगे पढ़ के लोह पलते कंचन हो जाए, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर कर दिया राम दवाई, और उपाय नहीं सुंदर कर दिया राम दवाई,